मनवाए न ले तब तक बोलते ही जाते हैं ये जो लोग बाजार में काम करने वाले होते हैं और कभी कभी हमारे पास भी आते हैं जो बात करते हैं ना अपनी, तो वो हमारी सुनने की कोशिश नहीं करते हैं, वो अपनी बोलते ही जाते हैं। तो हम जानते हैं कि ये बाजार में इनको ऐसी आदत पड़ गई है बोलने की, इसलिए अपनी बोलते जा रहे हैं। हाँ, सुनने के लिए नहीं आते, बोलने के लिए आते हैं। तो देखो, लोभ बस तुम्हारी आदत ऐसी बोलने की होती है, क्रोध बस कैसे बोलते हो, काम बस क्या क्या चंचलता करते हो। एक दिन अगर प्रेम बस तुम्हारे जीवन में ये चीज आ जाए, भगवत प्रेम से विवश हो करके ग्रहग्रस्त, जैसे पागलपन सवार हो गया हो, आने दो एक दिन भक्ति का पागलपन, देखो क्या मजा आता है। क्वचित हसत्या क्रंदते ध्यायति वंदते जनम, हंस रहे हैं कभी, कभी चिल्ला रहे हैं, कभी ध्यान कर रहे हैं, कभी सामने आने वाले को वंदना कर रहे हैं कि तुम साक्षात प्रभु हो, साक्षात भगवान हो। बार बार लंबी सांस खींचते हैं, हरे नारायण, हरे जगतपते नारायण, हरे जगतपते नारायण। ये मान, ये प्रतिष्ठा, ये इज्जत है ना, प्रेम के सामने सब भूल है वो। सब छूट गई, सदा अपमान मुक्त समस्त बंधन, तब मनुष्य संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। तदा अपमान मुक्त समस्त बंधन, तद भाव भावानुकृताशया कृते, तद दिल गीला होता है, पिघलता है, द्रवावस्था आती है और दिल में कृष्ण की शक्ल बन जाती है। जैसे पिघले हुए सोने को, पिघले हुए लाह को, पिघली हुई चांदी को जैसे सांचे में ढाले वैसी शक्ल बन जाती है, वैसे अपने पिघले हुए दिल में अपने प्रियतम की शक्ल का संस्कार दे दो, वही आकृति बन जाए, मंद मंद मुस्कान, वही प्रेम भरी चितवन, वही अनुग्रह भरी भवें, वही लाल लाल फड़कते हुए होठ, वही बड़े सुंदर सुंदर दांत, वो सुचिक्कन कपोल, वो प्रेम, प्रेम छलक रहा है, प्रेम की जो छवि है, प्रेम की जो झलक है, वो चेहरे पर छलक रही है। क्या आप देखो, हृदय ऐसा बन गया, अब ये बाहर की खोल चाहे जैसी हो, अगर हृदय की शक्ल बन गई कृष्ण की, भगवान की, जब आंख बंद की तो वही दिखे हृदय में, बन गई इसका क्या पता, इसका लक्षण क्या, कम से कम इतना तो हो ही जाए कि जब आंख बंद करें तो भीतर वही दिखे, पैसा न दिखे, औरत न दिखे, मर्द न दिखे, रिश्तेदार नातेदार न दिखे, जब आंख बंद करें तब वही दिखे। कम से कम इतनी सिद्धि हो जानी चाहिए कि चाहे संसार में बुखार हो, चाहे मौत हो, है ना, चाहे संयोग हो, चाहे वियोग हो, लेकिन आंख बंद करने पर भीतर वही दिखे, दूसरा न दिखे, इतनी सिद्धि प्राप्त कर लो। फिर तो तद्भाव भावा अनुकृताशया करते हैं, निर्दग्ध बीजानुशया, फिर तो संस्कार वासना सब भस्म हो जाते हैं। ये भक्ति का जो योग है, भक्ति का जो प्रयोग है, ये भगवान का प्रापक है। ऐसा भक्त जब धरती पर चलता है तब पावयंती कुलानी पृथ्वी, वंश के, कुलानी का अर्थ है, अब आप देखो कुलानी का अर्थ है कि जैसे एक अपने माता का कुल है, जिस खानदान से माता आई है, और पिता का कुल है, और पत्नी का कुल है, कुलानी, तो पत्नी तर गई, पत्नी की मां तर गई, है ना, पत्नी के बाप तर गए, अब बस जोड़ो पीढ़ी इस तरह से है ना, मां तर गई, मां की मां तर गई, मां के बाप तर गए, अब इधर एक एक खानदान ऊपर लेते चले जाओ, कुलानी, और इधर बाप तर गए, बाप की मां तर गई, बाप के बाप तर गए, कुलानी। बोले इतनी पवित्रता देने वाली शक्ति भक्ति में कहां से आती है, तो भक्ति में तो वो शक्ति है महाराज कि भगवान भी इससे पवित्र होते हैं। अरे भगवान भी पवित्र होते हैं? कहा ये महाराज भगत लोग जो है ना, ये अपनी अपनी मैल भगवान के पास पहुंचाते तो जरूर है, मतलब अपनी मैल, मन की मैल तो भगवान लेने के लिए राजी रहते हैं। तो जब संसारी लोग अपना दुख, अपना दारिद्र्य, अपना पाप, अपना ताप, अपना शुभाशुभ भगवान के सामने निवेदन कर देते हैं ना, तब भगवान क्या करते हैं? तो भगवान ढूंढते हैं कि हमारा कहीं कोई भगत है क्या, कहाँ है तो सही, अच्छा चलने दो। तो आगे तो आते नहीं उसके, कि आगे आके पांव छूए कि उसके पांव के नीचे से धूल उठाओ, तो दिखाने वाले लोग करते हैं ना, तो भगवान पीछे पीछे आते हैं और चुपके से अपने भक्त के पांव की जो धूल है वो अपने ऊपर डाल देते हैं। तो जब भक्त के पांव की धूल पड़ती है तब भगवान पवित्र हो जाते हैं। अनुप्रजा में हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी, मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे इसलिए चलता हूं कि उनके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। तो भगवान को भी पवित्र करने की शक्ति जिनके चरण रेणु में है उससे भगवान का वंश पवित्र हो जाए। कि हम सब लोग भगवान के वंश में ही है, वो नारायण के ब्रह्मा हुए, तो नारायण के बेटे तो ब्रह्मा हुए ना, और फिर ब्रह्मा के बेटे मरीचि वशिष्ठ आदि हुए, और हम लोग भी उन्हीं में से हैं कि नहीं, उसी कुल में हैं। तो हम भगवान के कुल में हैं, और उनकी पत्नी कौन है? बोले पृथ्वी, पृथ्वी माता पुत्रो हम पृथ्व्या, पृथ्वी हमारी माता है, हम पृथ्वी के पुत्र हैं। तो जब स्वयं भगवान ही पवित्र होते हैं तो पृथ्वी पवित्र होए और पृथ्वी पर ये रहने वाले कुल पवित्र होए, इसमें तो संदेह ही क्या। तो तीर्थी कुर्बन्ति तीर्थानि, सुकर्मी कुर्बन्ति कर्माणि, सच्छास्त्री कुर्बन्ति शास्त्राणि। तो तीर्थानि तीर्थी कुर्बन्ति, श्रीमद् भागवत में तीर्थी कुर्बन्ति शब्द आया है तो वहां से ये सूत्र में उठा के रख लिया है। तीर्थी कुर्बन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। आप किसी भी तीर्थ का इतिहास देखिए, अब वैसे तो आजकल लोग तीर्थ में जाते हैं तो नहा लेते हैं, बोले हो गया तीर्थ, दो चार पैसा या दो चार रुपया मूर्ति के ऊपर फेंक दिया तो बोले हो गया तीर्थ। तीर्थ का पहले महात्म्य जानना चाहिए कि यह तीर्थ कैसे बना है। तो आप देखोगे उस तीर्थ में पहले कोई भक्त हुआ होगा और उस भक्त को पवित्र करने के लिए भगवान प्रकट हुए होंगे। बिना भक्त और भगवान के संयोग के कोई तीर्थ नहीं बनता। ऐसा कोई तीर्थ ही नहीं होगा जहां भक्त न हुआ हो। गोदावरी कैसे प्रकट होते हैं, नासिक कैसे बनता है, गंगा जी कैसे प्रकट होते हैं, गंगोत्री कैसे बनती है, उत्तरकाशी कैसे बनता है, प्रयाग कैसे है, काशी कैसे है, गंगा सागर कैसे है। आप कभी जाएं तीर्थ में, वृंदावन में जाएं, गोवर्धन में जाएं, गोकुल में जाएं, जिस मंदिर में जाएं, वहां पहले ये पता लगावें कि कौन भक्त यहां हुआ है, उसने क्या भक्ति की है, उसके ऊपर भगवान ने कैसे कृपा की है। अगर आप इस बात का पता लगाएंगे तो भक्त का चरित्र मालूम पड़ने से और भगवान की कृपा मालूम पड़ने से आपके हृदय में भी भक्ति आएगी और आपके ऊपर भी भगवान की कृपा आएगी। और चार पैसे का लिया फूल है, और चार पैसे का पेड़ा, और दूर से ठाकुर जी पर फेंका और बोले बस हो गया तीर्थ, ऐसे तीर्थ नहीं होता है। बिना भक्त के तीर्थ नहीं होता है। और एक बात और है, प्रत्येक तीर्थ में कोई ना कोई महात्मा भी रहते हैं, कोई छिपे रहते हैं, कोई प्रकट रहते हैं, किन्हीं का पता लग जाता है, किन्हीं का नहीं लगता है। तो तीर्थ में जा करके निंदा का भाव नहीं लेना चाहिए कि ये पता नहीं किस रूप में कौन महात्मा वहां विचरण करते रहते हैं। तुम्हारी मौज हो, सफाई का बंदोबस्त वहां कर दो, खिलाने का बंदोबस्त कर दो, है ना, गौशाला खोल दो, पाठशाला खोल दो, ये बात दूसरी है। लेकिन दोष दृष्टि नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोष दृष्टि जो करोगे वो दोष सारा तुमको मिल जाएगा, वो तुम्हारे दिल में आके बस जाएगा। और अच्छा, तीर्थ स्नान की भी विधि होती है, वो आ गया प्रसंग तो बात स्मरण आ गए। जमुना में स्नान करते समय गंगा जी की याद कभी नहीं करना चाहिए, और गंगा जी में याद करते समय जमुना जी की याद नहीं करना चाहिए। एक तीर्थ में दूसरे तीर्थ का बखान नहीं करना चाहिए, यही तीर्थ ब्रह्म रूप है ऐसा करके उस तीर्थ का सेवन करना चाहिए। एक महात्मा के पास जाके दूसरे महात्मा का वर्णन नहीं करना चाहिए, उसी महात्मा से जो तुमको लाभ उठाना हो तो उठा लो, न उठाना हो तो चले जाओ, है ना, प्रणाम कर लो। अच्छा, एक महात्मा के पास जाके दूसरे महात्मा का वर्णन नहीं करना चाहिए, उस प्राइवेट ही प्राइवेट रखना चाहिए सबको। ये शास्त्र की, ये शास्त्र में ये बात बताई हुई है, नहीं तो एक की तारीफ करने से दूसरे की जो स्वाभाविक निंदा होती है उस निंदा का दोष लग जाता है। एक की तारीफ करोगे तो स्वाभाविक ही दूसरा टूट जाएगा, दूसरे की निंदा हो जाएगी। तो जहां जाओ वहां प्रणाम करो, उसको ये मत सोचो कि ये महात्मा है कि मनुष्य है, ये सोचो कि इसके रूप में भगवान बैठा है, और उससे जो लाभ तुम्हें उठाना हो इसको उठा के ले आओ, है ना। अब दूसरे भगवान की बात उसके चरित्र उसके सामने मत करो, और राम से जाके कहना कि राम भगवान आप हैं तो बड़े अच्छे, लेकिन आपसे भी ज्यादा कृष्ण सुंदर हैं, है ना। ये कृष्ण राम से ये कहने की क्या जरूरत है, कृष्ण आपसे बहुत सुंदर है, है ना। और कृष्ण से ये कहना कि महाराज आप सुंदर तो बहुत हैं, लेकिन रामचंद्र आपसे बहुत ज्यादा धर्मात्मा है, ये बात कृष्ण से कहने की क्या जरूरत है, है? तो नहीं, हमारे एक हैं सज्जन सत्संगी है, वो तो कहते हैं कि राम में तो कुछ कुछ मनुष्यपना मालूम पड़ता है, और कृष्ण में बोले धर्म की प्रतिष्ठा उतनी नहीं है, धर्म का आदर उतना नहीं करते हैं, प्रेम का आदर ज्यादा करते हैं ना कृष्ण, राम धर्म का आदर करते हैं। बोले नारायण तो बोले उनके चार हाथ हैं, तो कुछ ध्यान में ठीक नहीं बैठता है, तो बोले क्या करें, तो बोले थोड़ा नारायण को लो, थोड़ा राम को लो, थोड़ा कृष्ण को लो, तीनों को मिला दो, खिचड़ी बनाओ। अब खिचड़ी मिलान बनाने में ध्यान कहां से होगा, है ना, खिचड़ी बनाने में तो ध्यान नहीं होगा। तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को तीर्थ किसने बनाया, इन प्रेमियों ने बनाया हो, प्रेमी जहां बैठ गए जाके वहां तीर्थ हो गया, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ये जितने तीर्थ है सब प्रेमियों ने बनाए हैं, भगवान के प्रेमियों ने। सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, और प्रेम से जो काम किया जाता है वो पहले तो रहता है कर्म, लेकिन जब प्रेम से किया जाता है तब हो जाता है सुकर्म, सद्भावना, उसमें सद्भावना मिल जाती है। अच्छा, आप फिर ये प्रसंग आपको किसी को कर्म का अभिमान श्रेणी श्यामल को मलई रूप अंगैरनंगोत्तमं स्वच्छन्दं व्रजसुन्दरीभिरभितः प्रत्यङ्गमालिङ्गितः शृङ्गारस्तकृपूर्तिमानिव मधौ मुग्धो हरिक्रीडति। ॐ शान्ति शान्ति। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, सच्छास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि, तन्मयाः। मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवताः सनाथाचेयम् भूर्भवति। भक्तों की महिमा बताते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, अतीर्थान्यपि संपद्यमानानि तीर्थानि कुर्वन्ति इति तीर्थी कुर्वन्ति। व्याकरण की रीति यह है कि अतीर्थ को जब कोई तीर्थ बना दे तो उसको तीर्थी कुर्वन्ति बोलते हैं, इसको च्वी च्वी प्रत्यय बोलते हैं व्याकरण की रीति से, और ये अभूत सद्भाव में होते हैं। अभूत सद्भावे च्वी, तो इसका अर्थ होता है कि जो तीर्थ नहीं है उसको भी तीर्थ बना दे। तो तीर्थ उसको कहते हैं जिससे आदमी तर जाए, जो तरने का साधन है ना, संतरण का जो साधन है उसका नाम है तीर्थ। घर गृहस्थी में बड़ा बंधन है, बड़ा दुख है, बड़ी चिंता है, चले गए तीर्थ में, तीर्थ में चले गए और छूट गया हमारा, न अखबार न रेडियो। पहले लोग बद्रीनाथ जाते थे महीने महीने दो दो महीने तक, पता ही नहीं चलता था कि संसार में क्या हो रहा। अब तो बद्रीनाथ में भी लोग रेडियो लटकाए फिरते हैं। तो संसार की चिंता, संसार का दुख छोड़ने के लिए, उससे पार जाने के लिए जो साधन है उसको तीर्थ बोलते हैं। तो गुरु तीर्थ है, गुरु तीर्थ है, गंगा तीर्थ है, बद्रीनाथ तीर्थ है, वृंदावन तीर्थ है, काशी तीर्थ है, जगन्नाथ तीर्थ है, जो संतरण का साधन है, माने जिसके सहारे हम संसार के पाप से, ताप से, दुख से तर जाते हैं। तो ऐसा नया तीर्थ कौन बनावेगा? बोले भक्त लोग बनाएंगे। जहां जाके भक्त बैठ जाते हैं वहां भगवान आते हैं, और जब भगवान आते हैं तो वो अतीर्थ भी पुराने तीर्थों को भी फिर से तीर्थ बनाते हैं। इसको ऐसे समझो कि राजा विक्रम के समय में इस बात का पता नहीं था कि पुरानी अयोध्या कहां थी, तो रामचरित वो क्या नाम है वाल्मीकि रामायण ग्रंथ था, बोले ये प्रयाग हुआ, ये श्रृंगवेरपुर हुआ, ये तमसा नदी हुई, ये नंदीग्राम हुआ, तो ये सरयू नदी है, तो ये तट पर अयोध्या। फिर अयोध्या में कहां जन्म हुआ, कहां राज्याभिषेक हुआ, पहले एक महात्मा ने उनके सिर पे हाथ रख दिया, जाओ तुम जगह जगह बैठो। भगवान के जिस स्थान में जो लीला हुई है ना, वहां जाके बैठोगे तो वो लीला तुम्हारे चित्त में स्फुरित हो जाएगी। अब वो जाके बैठ के ध्यान करने लगे, ध्यान किया कि यहां जन्म हुआ है, ये जन्मभूमि है, ये बिहार भवन है, ऐसे। तो एक भक्त की महिमा है, सब तीर्थ प्रकट हो गए। वृंदावन के संबंध में आपको क्या सुनावें? श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के समय में, अभी माने 500 वर्ष पहले की बात है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज को तो समझो अभी 450 वर्ष के करीब हो रहा है, 450-500 वर्ष। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में ब्रज में कौन सी लीला स्थली कहाँ है इसका लोगों को पता नहीं था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को और जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी को उनको वरदान देके शक्ति देके भेजा कि जाओ ब्रज में घूमो, जहाँ बैठ के तुम ध्यान करोगे तो जहाँ जो लीला भगवान की आई होगी हुई होगी वो लीला तुम्हारे मन में फुल जाएगी। तो ये चीरहरण का स्थान है, ये कालीदह है, ये राजस्थली है, ये सेवा कुंज है, ये निधिवन है, ये सारे ही सनातन गोस्वामी के समय में वृंदावन का प्रकट हुआ हो। और श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने तो वृंदावन दूसरा माना हुआ है, जिसको रासौली बोलते हैं, परासौली उस गांव का नाम है, चंद्र सरोवर के पास, गिरिराज के पास। तो दो कल्प का मानते हैं, एक पाद्म कल्प का और एक सारस्वत कल्प का। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि यदि भक्त न होते तो तीर्थ प्रगट कहां से होते? पुराने तीर्थ भी प्रगट नहीं होते, नए तीर्थ भी प्रगट नहीं होते। और शंकराचार्य भगवान ने जाकर बद्रीनाथ में महाराज लुप्त जो तीर्थ था उसको प्रकट कर दिया। नारद कुंड में प्रवेश करके उन्होंने मूर्ति निकाली गंगा जी की धारा में से, और मूर्ति निकाल के वहां प्रतिष्ठित किया। तो इसका अभिप्राय यह है कि तीर्थ को तीर्थ बनाने वाले संत ही हैं, तीर्थ भूता ही साधवः, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। जो भगवान के भक्त होते हैं अपने हृदय में भगवान को धारण करके जाते हैं, जहां बैठ जाते हैं वहां तीर्थ हो जाता है। आप अभी डरना नहीं, नए नए तीर्थ और भी नए नए तीर्थ प्रकट होंगे। जिन तीर्थों के बारे में लोगों की जानकारी नहीं है ऐसे नए नए तीर्थ और प्रकट होंगे। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि। और कर्म तो सब लोग करते हैं महाराज, अच्छा काम करें और उसको बुरा बना दें, ऐसे काम लोग करते हैं। देखने में अच्छा काम करते हैं पर भाव के दोष से अच्छे काम भी बुरे बन जाते हैं। एक आदमी जाके प्रातः काल गंगा स्नान करता है, घाट पर बैठता है, जप करता है, काम सब बढ़िया है, पर उसके मन में यही है कि कोई यजमान आ जाए। तो गंगा स्नान बढ़िया काम होने पर भी, जप माला हाथ में लेना बढ़िया होने पर भी, ये जो दुकान लगा के बैठना है ये उस अच्छे काम को भी दूषित कर देता है। एक आदमी पांव दबावे, हाथ जोड़े, चंदन लगावे, माला पहनावे, और उसके चित्त में जब कोई व्यक्तिगत स्वार्थ व्यक्तिगत सुख की भावना जब आ जाती है, तब वो व्यक्तिगत सुख और स्वार्थ की भावना उस चंदन को, माला को, उस चरणामृत को अपवित्र कर देते। भाव शुद्धि के बिना कर्म शुद्ध होता ही नहीं। दिल साफ हो तो कर्म में त्रुटि भी हो तो वो सुधर जाती है, और दिल साफ न हो तो ऊपर से काम बिल्कुल ठीक भी बन जाए तब भी उस काम में गलती रह जाती है। इसलिए कर्म को सत्कर्म बनाने का उपाय क्या है? हृदय में भगवान की भक्ति आ जाए। भगवान की भक्ति भगवान के लिए कर रहे हैं। कस्मै देवाय हविषा विधेयम, हम जो कर्म कर रहे हैं वो किसके लिए? तो भक्त जितना काम करता है अपने भगवान के लिए करता है। उसका हंसना, उसका खेलना, उसका बोलना, उसका चलना, उसका शौच जाना, उसका लघुशंका करना, उसका रोटी बनाना, उसका सोना, सारी काम अपने भगवान को संतुष्ट करने के लिए होते हैं। इसलिए कर्म में कभी त्रुटि भी हो गई तब भी वो कर्म सत्कर्म ही रहा, क्योंकि भाव शुद्ध है। एक आदमी आपके घर में तनख्वाह लेता है और चाय बना के पिलाता है, अब उसने असावधानी से प्याला तोड़ दिया तो त्रुटि हुई, आप डांटेंगे उसको। और एक आदमी आपके घर में आया है और बड़े प्रेम से चाय बना के आपको पिलाने के लिए ला रहा है और उसके हाथ से प्याला टूट गया, तो आप उसको डांटेंगे क्या? नहीं, पहले पूछेंगे कि अरे भाई कहीं जला तो नहीं, तुम्हारे ऊपर चाय तो नहीं गिरी है? ये शिष्टता की बात तो यही है ना कि तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं हुई। तो जो लोग भक्ति प्रेम के वश हो करके ईश्वर के लिए काम करते हैं, उनके कर्म में त्रुटि भी हो तब भी वो सत्कर्म हो जाता है। और जो लोग अपने सुख अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, क्लर्क के काम में और चपरासी के काम में और भक्त सेवक के काम में कुछ फर्क होगा कि नहीं होगा? जो अपना सेवक है, भक्त है, प्रेमी है, वो हमारे लिए कोई काम करता है, और जो चपरासी काम करता है या जो क्लर्क काम करता है, दोनों के काम में फर्क होगा कि नहीं होगा? बस तो वही जो भक्ति है, जो सेवा है, जो प्रेम है, वो कर्म को पवित्र बना देता है। नैष्कर्म्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्य कारणम। कर्म की तो कथा ही क्या, अगर किसी को बहुत बड़ा ज्ञान होवे और वो समाधि में स्थित रहता हो परंतु भगवत भाव उसके चित्त में न हो तो न शोभते ज्ञानवलम निरंजनम। निरंजनम निर्मलम ज्ञानमपि शोभते किंतु अलम न शोभते। तो किसी को निष्कर्म निरंजन निर्मल ज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञान हुआ, पर ये देखना कि ज्ञान तो हो गया, अविद्या की निवृत्ति तो हो गई, अभी उसकी वृत्ति कैसी है, तो ये जीवन की कसौटी उसके लिए नहीं है, लोग देखेंगे वो वृत्ति कैसे है। तो बोले भाई ब्रह्म ज्ञान हुआ और उसके बाद इसकी वृत्ति निरंतर ब्रह्ममय रहती है, ब्रह्ममय वृत्ति रहते हैं। तो बोले नहीं, इसको ब्रह्म ज्ञान हो गया फिर भी कभी रोता है, हैं? कभी दुखी होता है, कहता है ये सब तो अनात्मा में है, हैं? ये सब तो प्रतीति मात्र है, ये तो भाई जब तक शरीर है तब तक दुख भी आवेगा, ताप भी आवेगा, दोष भी आवेगा, है ना? तो बोले ज्ञान की शोभा उस जीवन मुक्त में, वो जो गंगा तट पर बैठा हुआ है सर्वत्यागी, सर्वत्यागी ब्रह्माकार वृत्ति वाला जीवन मुक्त महापुरुष, वो भी ब्रह्मज्ञानी है और एक दुकान पर बैठा हुआ भाव भाव करता हुआ भी ज्ञानी है। तो ज्ञान दोनों को ऐसा है कि मरने के बाद पुनर्जन्म न हो, परंतु वहां जीवन मुक्ति की जो शोभा है वो विलक्षण है, और यहां जो संसारी पने की शोभा है वो विलक्षण नहीं है। अच्युत भाव वर्जितम नैष्कर्म्यम ज्ञानमपि अलम न शोभते। फिर कर्म की बात क्या करें, है ना? शश्वत अभद्रम हमेशा बंधन में डालने वाला, एक करो एक बाकी, एक करो एक बाकी, ये काम कभी पूरा नहीं होता है, वो एक पर एक पैदा हो जाता है। अच्छा अब ये कर लें, अब ये कर लें, अब ये कर लें, कभी जीवन में पूरा होने वाला बंधन का हेतु इसको कभी न कभी काटना ही पड़ेगा। जो संसार के बंधन से छूटना चाहता है उसको एक दिन कहना पड़ेगा कि बस, हाँ। और कोई कहे कि हम कर्म पूरा करके तब इनसे छुटकारा प्राप्त करेंगे, एक जन्म में नहीं हजार जन्म में भी छुटकारा मिलने वाला नहीं है, एक जगह छोड़ना पड़ता है। सभी छूटते हैं, हमारे मरने से कोई छूटता है ना कोई उसके मरने से हम छूटते हैं कि हमारे मरने से वो छूटता है। संसार में तो ऐसा ही होता आया है कि एक दिन पिता पति पुत्र अपना शरीर अपने प्राण अपना मन भी तो अपना साथ नहीं देता है, छूट जाता है। देखो स्वप्न में छूटता है सुषुप्ति में छूटता है तो ये कर्म भी तो एक दिन तुम्हारा उठाए हाथ नहीं उठेगा। ऐसा दिन आने वाला है जब तुम्हारे उठाए हाथ नहीं उठेगा, जब तुम्हारे उठाए पांव नहीं उठेगा, जब तुम्हारे उठाए जीभ नहीं हिलेगी, हैं आंख की पलक नहीं खुलेगी। मैंने ऐसा कई बार अनुभव किया है, बोला जब मैंने चाहा कि मेरा हाथ जुड़ जाए तो नहीं उठा, है ना। जब मैंने चाहा कि सिर झुक जाए तो नहीं झुका, जब मैंने सोचा कि मेरी जीभ बोले तब जबान बंद हो गई। ऐसा जीवन में कई बार ऐसा अनुभव हुआ, एक बार नहीं दो बार नहीं कई बार ऐसा अनुभव हुआ। अब हम सोचते हैं कि जब ये हमारे शरीर की ये हालत है तो ये काम करते करते करते करते हम कब तक ले जाएंगे। तो ये महाराज कर्म कहां तक हमको पहुंचावेगा, कुछ नहीं, इसमें कुछ सार नहीं है। ये भक्ति तो उनको होती है जिनको संसार से थोड़ी विरक्ति होती है, और जो राग के चक्कर में फंसे हैं द्वेष के चक्कर में फंसे हैं उनको तो संसार ही चाहिए और उनको संसार ही मिलता भी है। बोला वो भगवान का भजन करके भी यही कहते हैं कि हे भगवान हैं एक बंडल बस एक गड्डी नोट के, वो भगवान की भक्ति करके नोट की गड्डी मांगेंगे, वो भगवान तो नहीं मांग सकते। तो भक्त वो है जो कुछ और नहीं मांगता, भगवान से भगवान को भी नहीं मांगता, क्योंकि वो तो भगवान को अपने हृदय में बैठ करके तृप्त है। जिस रास्ते पर पांव रख देता है वो रास्ता धन्य हो जाता है, जिस काम में हाथ लगा देता है वो काम सत्कर्म हो जाता है। तो कर्म मात्र को सत्कर्म बनाने वाला कौन है, तो भगवान की भक्ति। और उसकी युक्ति क्या है, क्योंकि वो निस्वार्थ है, अपने लिए नहीं करता है प्रभु के लिए करता है, यही कर्म की पवित्रता है। अब शास्त्री कुर्बंती शास्त्राणि, शास्त्र तो बहुत से होते हैं और ऐसे ऐसे शास्त्र हैं महाराज कि जिंदगी भर उनकी पंक्ति लगाने के लिए लोग लगा देते हैं। काशी में ऐसे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने आजीवन केवल शास्त्र की पंक्ति ही लगाई है, उनकी तपस्या को देखें, तपस्याओं पांव में जूता नहीं पहना जिंदगी भर, सिला कपड़ा शरीर पर नहीं पहना, कपड़े में कभी साबुन नहीं लगाया, गंगा स्नान करके वही मैला कपड़ा पहनते हैं, जूता पहन के काशी में नहीं चलते हैं, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते हैं, बिना नमक का भोजन कर लेते हैं रूखा सूखा। और शास्त्र में देखो तो वो प्रवेश एक एक हीरा निकालते हैं महाराज, एक एक पंक्ति में से वो हीरा निकालते हैं। संसारी आदमी को हीरा मिलने से उतनी खुशी नहीं होती है, शास्त्र में एक एक जो भाव का हीरा निकलता है, एक शब्द का अर्थ जहां बिल्कुल ठीक मालूम पड़ता है वो आनंद आता है। इसको संसारी लोग नहीं समझ सकते, वो तो यही पूछते हैं कि किस किताब में लिखा है। एक हमारे पंडित हैं वृंदावन में, तो उनके सामने कोई अच्छी बात कहो तो बाद में आके पूछते हैं कि ये बात किस टीका में लिखी है, किस किताब में लिखे है। माने उनके मन में ऐसा है कि अब किसी के मन में कोई नया भाव सूझ ही नहीं सकता, ऐसी निराशा ऐसी हीनता उनके चित्त में बैठ गई है। तो शास्त्र देखो क्या है, शास्त्र और सत्शास्त्र ये दो है। तो नजद बचस चित्र पदम हरेर जसो जगत पवित्रम प्रगृणीत कर हिचित तद वायसम तीर्थ मुसंति मानसा नयत्र हंसा निरमंत्यु शिक्षया। बोले भाई बड़ा चित्र विचित्र बोलते हैं, लच्छेदार भाषा है, जन रंजन मंजन खंजन है। जहां महाराज थोड़ी सुख मिली और अपने को ऐसा मानते हैं धन्य लोग, कोई किसी किसी को आदत होती है कि वो तुक मिलाने से ही अपने को धन्य मान लेते हैं। तो तुक तुकबंदी दूसरी चीज है वो, और कोई बेतुका बेतुके में ही मजा मान लेते हैं, है ना, बिल्कुल बेतुका बोलते हैं। तो मजा तो तब है जब एक कहे और दूसरा समझे, है ना? अपना कहा अगर आप ही समझे तो क्या समझे। और एक ने तो कहा कि ये तो ऐसा बोलते हैं कि अगर खुदा भी 100 बार सिर मारे तो भी ना समझे आदमी की, तो क्या बात। ऐसे ऐसे लोग बोलने वाले होते हैं कि कोई किसी की समझ में ना आवे तो समझो कि बहुत बढ़िया बोल दिया। हाँ, श्रोता लोग कथा सुन के जाते हैं, हाँ कहते हैं बहुत बढ़िया कथा सुन के। बोले अरे भाई क्या सुन के आए? तो बोले 100 हमारे लिए थोड़ी है, इतनी ऊंची बात बोल रहे थे कि हमारी समझ में नहीं आई। अरे कथा होती है ऊंची बात को समझाने के लिए होती है, कठिन को सरल बनाने के लिए होती है, अनसमझी बात को समझाने के लिए कथा होती है, ये कठिन को सरल बनाने के लिए होती है, अपने दिल की बात लोगों के दिल में घुसेड़ने के लिए बैठाने के लिए होती है। बैठी हुई बात अगर सुनने वाला यही कहता है कि इतनी ऊंची बात की हमारी समझ में नहीं आई तो उसने क्या समझा। तो बड़ी भारी बात कही गई और चित्र विचित्र है, काव्य बंध से युक्त लक्षेदार भाषा में जमक अनुप्रास आदि शब्दालंकार से युक्त है, उत्प्रेक्षा वक्रोक्ति आदि विचित्र विचित्र है अर्थालंकारों से युक्त, वैदग्धि प्रसाद माधुर्य आदि गुणों से युक्त वाणी बोली गई, सुन के कान है ना जैसे रस प्रवाह हो गया आवाज सुन के। बोले भाई उससे तुम्हारे दिल में आया क्या है? तुम्हारे दिल में क्या आया? बोले बड़ा मजा आया। तो कौन सा रूप आया तुम्हारे मन में? राम आया, कृष्ण आया, शिव आया, निराकार आया, साकार आया, कुछ आया? नारायण को जिस चित्र विचित्र काव्यमयी वाणी के श्रवण से हृदय में भगवत भाव भगवत रस भगवत रूप उदय न हो, वो बोले तद वायसम तीर्थम संते, उसमें वायस जो है ना, वायस माने कौआ हो, कौआ वायस माने कौआ। ये आजकल तो बायस शब्द बड़े अच्छे अर्थ में चलता है अंग्रेजी में जाने, हाँ वो तो बायस शब्द बहुत बहुत अच्छे अर्थ में चलता है। संस्कृत में तो बायस शब्द जो है ना वो पक्षी के अर्थ चिड़िया, हाँ वयांसी वायसम तीर्थम उसंते, वो तो नयत्र हंसा निरमन्ति, उसमें हंस लोग कभी रमण नहीं करते। हंस तो वहां रमता है जहां मोती हो, जहां दूध हो, जहां कमल रस हो, जहां भगवत रस हो, वहां हंस रमण करता है। तद्वाग विसर्गो जनता घविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य जसोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। और तदभाव विसर्गो, वो बोलना जनता के पाप के लिए प्रलय है। वाणी वो जिसके श्रवण मात्र से जनता की पाप वासना का प्रलय हो जाए, भले कविता न होए, तुकबंदी न होए, जमक न होए, अनुप्रास न होए, उसमें उपमा उत्प्रेक्षा आदि की वैदग्धि वैचित्री न होए, रस न होए, छंद न होए, प्रतिश्लोक मबद्धवत्यपि ठीक बंध न होए, जति भंग भी होए, पद भी ठीक न मिलता होए, परंतु बात उसमें भगवत संबंधी कही गई हो, नाम क्या हो उसमें, नामान्यनंतस्य यशोंकितानि यत, भगवान के ऐसे नाम हो, गोवर्धनधारी, क्या सुंदर नाम है। जब ब्रज पर विपत्ति आई, गायों पर विपत्ति आई, गोपियों पर ग्वालों पर विपत्ति आई, गोवर्धन धारण कर लिया, ये भगवान का यशस्वी नाम है गोवर्धनधारी। मूल दैत्य ने प्राग ज्योतिषपुर में, जहां से सूर्योदय होता है ना, वहां उसने महाराज कांटेदार तार लगा दिए, मुर मुर उसका नाम था, मुर ये मुड़ने वाले तार, मुर, और उसको भगवान ने काट के साफ कर दिया, ये मुरारी है, भगवान के शौर जी का द्योतक नाम है वो मुरारी। तो ऐसा नाम भगवान का जिसमें यश भरा हुआ हो, भगवत यश, तो उसका उच्चारण करो, उससे पाप ताप दूर हो जाते हैं। भक्त लोग क्या करते हैं, श्रृणवंती गायन्ति गृणन्ति साधवः, ये भले लोग, भक्त लोग, साधु लोग भगवत नाम का गाते हैं, जिससे हृदय में राग का आधार न हो, हृदय में द्वेष का आधार न हो, तुम्हारे दिल में क्या आया बस ये देखना, सफाई जो है ना वो दिल की होनी चाहिए, बस एक कसौटी बना लो, अगर दिल संसार में फंसता हो, पास हृदय में पास बना करके फांसी लगा के, दिल में कलेजे में फांसी लगा के मरना भी बुरा है बोला, और मुक्त होके मरना भी अच्छा है। राग द्वेष के चक्र में फंस करके मरना भी बुरा और जीना भी बुरा। दुष्ट मां जीव मां मर, अरे वो दुष्ट तेरे जीने से भी जगत का अकल्याण है और तेरे मर जाने से भी जगत का अकल्याण ही होगा, क्योंकि तेरे शरीर का मांस जो पशु पक्षी खाएंगे उनके मन में भी राग द्वेष का भाव ही जागृत होगा, उनकी पीढ़ी भी अशुद्ध होगी, दुष्ट की मृत्यु भी जगत के अकल्याण के लिए और दुष्ट का जीवन भी जगत के अकल्याण के लिए, क्योंकि उसका हृदय राग द्वेष से भरपूर है, और जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, नारायण कहो, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शश्वन मनस प्रहर्षणम, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, वही रमणीय है, वही रुचिर है, वही नित्य नूतन है, वही नित्य नित्य मन को नवीन नवीन आनंद सुख देने वाला है, तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक गुणोनुगीयते। ये भगवान के गुणानुवाद का जो गान है, भगवान के गुणानुवाद का गान, ये ही संपूर्ण शास्त्रों का सार है, आदा अंते च मध्ये च हरि सर्वत्र सर्वत्र गीयते, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा, वेद में रामायण में पुराण में महाभारत में सर्वत्र कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो शास्त्र सत्शास्त्र कैसे होता है, भक्ति के संबंध से, ये भक्त लोग जो है ना वो सर्वत्र भक्ति ही देखते हैं, वो जिस भक्त की दृष्टि पक गई ना, एक भक्त जो है ना बड़े गौर से किसी चीज को सुंदर देखते तो बड़े गौर से देखते, तो किसी ने पूछा कि क्या करते हो, तो बोले आंख पका रहे हैं, कहे आंख पकाने का क्या अर्थ है ना, है ना, कि इसको देख के अपने हृदय में भगवान को बैठा रहे हैं। आंख के पकाने का अर्थ हुआ इसको देख करके भगवान को अपने हृदय में भगवान को बैठा रहे हैं, भगवान को पका रहे हैं, दृष्टि पका, आंख पका रहे हैं। तो ये भक्त लोगों में ये सामर्थ्य होता है कि उन्होंने ही तीर्थ को तीर्थ बनाया, उन्होंने ही कर्म को सत्कर्म बनाया, उन्होंने शास्त्र को सत्शास्त्र बनाया। बोले भाई भक्तों में इतना सामर्थ्य कहां से आया? और मातृभक्ति, पितृभक्ति, भ्रातृभक्ति, पत्नी भक्ति, पति भक्ति, है ना, पुत्र भक्ति, इनसे उन्होंने इन सब बातों का निर्माण नहीं किया। तीर्थ को सत्तीर्थ, है ना, घर को सत, मातृभक्ति करो तो तुम्हारा घर तीर्थ हो जाएगा, है ना, पति भक्ति करो घर तीर्थ हो जाएगा, बहुत बढ़िया। पर ये सब तीर्थ जो संसार में हैं, ये किसने बनाए हैं? बोले ये उन लोगों ने बनाए हैं जिन्होंने भगवान की भक्ति की है। ये भगवत भक्ति के तीर्थ हैं, भगवत भक्ति के, मातृ भक्ति बहुत उत्तम। पहला नंबर तो समझो माता पिता की भक्ति जीवन में एक नंबर की चीज है, और दूसरे नंबर की चीज है देश की भक्ति, जिस धरती में अन्न खाते हैं और लौटते हैं। और है? बड़ी हो गई ना, हेरा भी तो बड़ा हो गया। तीसरे नंबर की भक्ति देवताओं की भक्ति है, और ऊंचे चढ़ सूर्य, सूर्य के प्रकाश में, वायु में सांस लेते हैं, ये भी हमारे माता पिता, धरती भी माता पिता है, सूर्य चंद्रमा भी माता पिता है। और चौथे क्या बोले, माता पिता के भी माता पिता, धरती के भी माता पिता, सूर्य चंद्रमा के भी माता पिता है, ईश्वर जो है ना सबका एक माँ बाप है। हो अभी तो प्रांत के लिए लड़ाई होती है ना, भाषा के लिए।